couldn't tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you, you freeze. Return to the moon. I'm tired. Minut po godzinie czwartej. Tak, to ta właśnie pora, kiedy to pierwszy raz w tym tygodniu będziemy sprawdzać listę obudności, ale to przecież nie tylko taka sobie zwykła, tylko tych przodowników. Wywołujemy do odpowiedzi. Kto chętny, ręka do góry, albo może lepiej prosimy o znak sygnał mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 i 7 3 oraz SMS-owo 71335. Szukamy tych pierwszych, aktywnych już, a może jeszcze. Poniedziałkowe trzy szybkie ciach ciach. Bez ruchu czas, woli płynie. Rodzynek w dzisiejszym gronie. Pani Ewa ze Starogardu Gdańskiego. Pierwsza dziś telefonicznie. Życzę wszystkim pięknego tygodnia. Odwzajemniamy i bardzo dziękujemy za te serdeczności. Za chwilkę spacer z psem, później codzienne obowiązki. No wiadomo, trzeba wrócić na te utarte szlaki porannej, wczesnoporannej rzeczywistości. Pani Ewa ze Starogardu Gdańskiego. Pierwsza dziś telefonicznie. SMS-owo dzień dobry z drogi do pracy. Przy bezchmurnym niebie i pięknym księżycu oraz piątce na plusie. Miłego dnia życzy wszystkim pan Bartek. Pierwszy dziś SMS-owo, a mailowo też z trasy Tychy Munina. Za szybą mgliście i chłodno na autostradzie A4 na wysokości Bochni plus 4. To od pana Piotrka. Serdeczności z trasy, też zza kółka. Pierwsze nadesłane mailem. Pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy już za chwilę. Proszę zostać z nami. Za moment także powitanie nowego dnia. Autopromocja. Nadchodzą Mateusze Trójki 2018. Przed rokiem laureatami zostali Henryk Miśkiewicz, Krzysztof Zalewski, Kuba Więcek oraz WW, Steve Nash and the Turntable Orchestra, a także Electro Acoustic Beat Sessions. Super Mateuszem uhonorowana została Kora Jackowska. W tym roku laureatów jubileuszowych 25. Mateuszy Trójki, jedynej takiej nagrody muzycznej na świecie, poznamy 23 października. Zapraszamy na uroczystą galę, której sednem jest muzyka w wykonaniu laureatów. Kto zatem wystąpi? Wszystko wyjaśni się już jutro, po 19:00. Zapraszamy na transmisję prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Autopromocja. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Mieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić, ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś, daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Breakout 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Tak, tak, to mała powtórka. Budzikowe kalendarium. A, jak pan uważa, że to lepsza nazwa, to niech tak zostanie. 22 dzień października przed nami. No to kilka wybranych wydarzeń, które miały miejsce właśnie tego dnia. I tak w 1886 roku w Nowym Jorku odsłonięto Statuę Wolności. Przypomnijmy, dar rządu francuskiego dla Stanów Zjednoczonych w stulecie uchwalenia Deklaracji Niepodległości. W 1907 roku urodził się Zdzisław Rajewski, archeolog, organizator Instytutu Badań Starożytności Słowiańskich, były dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, inicjator organizowania w Biskupinie archeologicznych obozów szkoleniowych. Zdzisław Rajewski zmarł w 1974 roku. 97 lat temu urodził się Georges Brassens, francuski poeta i powieściopisarz, piosenkarz, kompozytor. Urodził się 97 lat temu, zmarł w 1981. A 95 lat temu urodził się Henryk Jaskuła, pierwszy polski żeglarz, który samotnie upłynął ziemię bez zawijania do portów. Rocznik 23. Kilka wybranych wydarzeń z historii, a ciąg dalszy także tego muzycznego kalendarza. To już za niecałą godzinę. No i z karteczki nam się tutaj objawia ten dzień właśnie, między niedzielą a wtorkiem. Słońce ma się obudzić, no się obudzić ma po 7:00. Zajdzie po 17:00, dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Dziś imieniny Józefa, Filipa i Marka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No nie uciekniemy od tej informacji. Może nie jest to jakoś spektakularnie Na dzień dobry, wyrywająca z butów, ale jednak. 22 października, przed nami poniedziałek. Dzień dobry Państwu. Tak specjalnie zagrał chyba panu synoptykowi, bo pierwsze zdanie w prognozie pogody dotyczy tej płytkiej Zatoki Niżowej znad Morza Białego. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodne powietrze polarne morskie. A więc przydadzą się takie właśnie nasze ulubione gitarowe wycinanki. Rozgrzewające, jakby nie było. 4:30, czas na prognozę pogody. Ranek mglisty za oknami na Myśliwieckiej, powiedziałbym bardzo mglisty. To mgły ograniczające widzialność ledwie do 100 metrów. W ciągu dnia zanikające, ale teraz, szczególnie z samego rana, uważajmy na drogach. W dzień pochmurno, w zachodniej i północnej połowie kraju także deszczowo, a wiatr zachodni słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i temperatura ta, co nas najbardziej chyba interesuje, nie tylko ta bieżąca, ale także prognozowana w dzień. No, za oknami na Myśliwieckiej teraz plus 4, plus 5 i tak w większości regionów, a w dzień ma być od 10 stopni w Bieszczadach, 11-12 stopni w większości regionów, 13 w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 14. Tyle od pana synoptyka. Do prognoz pogody jeszcze będziemy wracać. Teraz wracamy do muzyki. Pan od muzyki już na pierwszej lekcji ma dla nas nutkę, która to po połączeniu z drugą i trzecią da nam rozstrzygnięcie. Takie rozwiązanie rozgrzewki szarych muzycznych komórek. Jak zwykle o tej porze pytamy, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No niech będzie, że to taka rozgrzewka. W poniedziałek łatwiutkie zadanie dla pianistwa, łatwiutkie. 71335. Tu i teraz SMS-owo pytamy, co łączy trzy różne nagrania. Część pierwsza. Prościusieńkie zadanie, prościusieńkie. Co to takiego dziś? Jeszcze dwa nagrania, drugie i trzecie z rzędu w naszym cyklu Trzy na raz, które to po połączeniu, to w sumie, gdy tak się nad tym zastanowimy, no proste rozwiązanie, prosta odpowiedź będzie. Co łączy trzy nagrania? 71335. SMS-owo tu i teraz szukamy tego mianownika, wspólnika, czegoś, co no już nie będę podpowiadał. Za 24 minuty piąta. Tak, każda sekunda jest jak godzina. Tak czy nie, nie czy tak. Każda sekunda... trzy na raz. Panienka nastoletnia, czy znużony drogą starzec? Każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Od lutego gdzieś do kwietnia koty robią sobie marzec. Każdy chce kochać się, no tak czy nie, to tak czy nie, każdy kochać się chce. Nie do siebie suszelak, żubry, bobry i ścistaki, więc nie tłumacz mi już, no proszę. Daleko ci do gejszy, a ja nie najładniejszy, więc mów mi tu zaraz, no tak czy nie. W ciuch wyjściowy przystrojony trzymam w dłoni polny wiechyć, bo ja też chcę kochać się. Każdy kochać się chce. Ty nie patrzysz w moją stronę, choć masz chęć, udajesz niechęć. A przecież każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. No tak czy nie, no tak czy nie, kochać się chcę. Kochanie. Może i kochanie. Proponuje pan Paweł z Blachowni. Może szczęście. Może. Może czas. Może godzina. Czas to odpowiada między innymi pan Wojtek. Z samego rana także z pozdrowieniami z Zakopanego. Może to godzina, może czas, a może niepewność, może miłość. Pani Ewa proponuje może wahadło czasu, może wahadło miłości, a może po prostu miłość. Choć ze znakiem zapytania, to od pani Aliny. Miłosne dylematy. O, już cieplutko, cieplutko. Pan Jakub z Niedźwiady. Tak czy nie? No tak czy nie w końcu? Miłość. Może miłość, która się urwała, czyli jednak te dylematy. Tak czy nie? Może. No między innymi z drogi do ciepłej kuchni z zimnego Wrocławia, kucharz pan Piotrek. Może ostatnia sekunda snu, pan Jacek z gorącego Wrocławia też podpowiada. Ostatnia sekunda snu. No to wydaje mi się, że należy się wyróżnienie, panie Jacku. Serdecznie gratulujemy. Tak, tak. Ostatnia sekunda snu. No tak czy nie? No tak czy nie? Jak sobie myślałem o tym tak czy nie i w pierwszym nagraniu też w tytule, że to może chodzić dziś o wybory w spodniach czy w sukience. O, wybór jest jednak jakiś tam. To Ania, na dzień dobry. Tak czy nie? Komety. Przed chwilą też każdy kochać się chce. No tak czy nie? Sojka i Sextet Plus. A więc jednak wybory, choć pan Jacek był, zdaje się, chyba najbliżej, na pewno najbliżej wyróżnienia. Ostatnia sekunda snu. Bardzo nam się to podoba. Na trójkowym budziku godzina 4:44. No, za powiedzmy sobie 4 minuty dzielone na pół i wyjdzie nam. Ale nakombinowałem teraz. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. fas que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que viendra, que viendra, lo escribo en mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Coś mi się wydaje, że pan Piotr zdaje się zadowolony. Podpowiada a propos wyborów. Trudny wybór, ale właściwy. Ostatnio Zaz Kevendra na miejscu siódmym. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1916 notowaniu listy przebojów trójki. Za 14:05, tak po ludzku mówiąc. Sygnały od państwa, między innymi od pani Agi. Pani Agata z Krakowa podpowiada trudny wybór. No i to jest właśnie najprawdziwsza z prawdziwych odpowiedzi. No, troszkę szkoda, że po czasie, ale zaliczamy. Miłego poniedziałku. To od pani Kingi z Lubelszczyzny. Bardzo dziękujemy. Słoneczne wszystkie pozdrowienia z Rawicza, gdzie Rawicz zaczyna od 3 stopni, więc dziś nie jedną warstwę trzeba będzie założyć na siebie. Witam w nowym tygodniu pan Wojtek Lodziarz. Słoneczka. No tak, to bardzo poprawne marketingowo. Pan Lodziarz już tego życzy. Z Olsztyna pozdrowienia od pana Kuby. Dziś mamy troszkę rześko, ale za to pogodnie, bez deszczu, bez mgieł. W sam raz, by rozpocząć trasę do Gdańska. Szerokości uważajmy na mgły. W Opolu za oknem 3,5. Mgła i jeszcze jakaś godzinka nocnej zmiany. Ziu, do domu. To od pana Sławka. Bardzo dziękujemy. Pan Piotrek na szlaku z Tychów do Mamuni. Na dzień dobry także pan Tomek z Robczyc. Ten z patelni, właśnie mgły. 1 stopień na termometrze, poranek w Rzeszowie. Zimowy, tak to formułuje pan Karol. No i nadszedł najdłuższy dzień tygodnia. Pani Jasia z Podkonina. I no 3,5 stopnia, ale powyżej. W Nysie +1 i mgła i zaczynamy nowy tydzień. Ciepłymi pozdrowieniami od pani Iwony. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry także pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej ciemno, ciepło i poniedziałek. Co komu zrobiła niedziela? Ja się pytam, zapytowywuję. To na dzień dobry pani Kasia Wiejska, korespondentka. Pan Marcin z Kelc, także wszystkiego dobrego życzę wcześnie rano obudzonym, albo tym, którzy no, jeszcze się nie obudzili, ale jakoś tam wstali. Melduje się pan Tomek, taksówkarz z Gdańska. Tym razem zaczyna Dzionek z nami. 7 stopni sucho w Gdańsku. Och, w lesie grzyby rosną, że aż słychać. Staje się nawet i tutaj. Pan Michał z Dużego Mobilka też pozdrawiam. Zimny, zimny poranek z trasy Tarnów-Sandomierz. W porywach 2 stopnie, że o mgle jak mleko nie wspomnę. Uważajmy, prosimy o ostrożność. Kolejarz z Małoszewicz też jest z nami. Mówi wszystkim słuchaczom dzień dobry. Pan Zbyszek trzepie 3 jaja na omlet z szynką i szczypiorkiem oczywiście. Zestaw obowiązkowy. Miłego dnia. No i jeszcze pan Tomek, farmer, już na stanowisku. Bardzo się cieszymy i gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy rozpoczynają ten właśnie nowy dzień. Taka mglista, pochmurno-deszczowa piosenka z klimatem październikowo-listopadowym. To już teraz Pabro Pawo, Iwanek i Praczas. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Bo może być ślisko 0 stopni w Opolu, o czym informuje pani Ela z Opola sprzed lustra podczas malunku. Kto to widział? Ciemno, zimno i do pracy niechętnie, ale trzeba. rower i do korpo. I jeszcze pan Sławek z Dzierżoniowa. Oj, skrobanie szyby było, skrobanie i tylko plus jeden. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Także na drodze numer 92, odcinek Swarzędz z Poznań. W Wielkopolsce doszło do wypadku samochodu ciężarowego. Jezdnia w kierunku Poznania zablokowana. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 3 godzin. Droga numer 92, odcinek Swarzędz z Poznań. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. Zagraniczna korespondencja od państwa, między innymi od pani Magdy z Helsinek. No co tu dużo ukrywać? Jesień, proszę państwa. Pan Antoni z Chin. Dziś mamy smog, smog, smog. I pozdrowienia z Pekinu od pana Antoniego. Bardzo dziękujemy. Nowy Jork na nasłuchu jeszcze wieczorową porą. Zimno, zimniej, coraz zimniej. 8 stopni Celsjusza teraz. A po przebudzeniu straszą, że ma być plus 4. No i w czym to iść do pracy? Wzdycha mailowo pan Robert z Nowego Jorku. Pociesza za to pan Piotr, choć informuje, że też chłodno, choć przesyła ciepłe pozdrowienia. Troszkę pochmurno, ale pewnie się wypogodzi. W poniedziałek z samego rana chłodny. Tylko 28 w Abu Zabi. Come, you masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Co tu robić? Tylko wypatrywać ulubionego dnia tygodnia zaczynającego się na P. I nie chodzi o poniedziałek. Tak, tak, wiem, wiem. 3 razy P poniedziałkowo, pani Asia z Podkonina. Bardzo pięknie dziękujemy za te poranne serdeczności poniedziałkowe. Co my tu mamy? 5 mamy. Znaczy za 3 minuty będzie. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych, tłum przyjaciół twych, tak uwielbianych, nie dadzą ci zapomnieć choćby na chwilę. Miałeś niemal wszystko wokół siebie. Nieraz czułeś się jak w siódmym niebie. Opowiem ci w paru prostych słowach, proszę uwierz mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć, ledwo jednak.